ich rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 16. Dzień dobry z Pucka, mówią Państwu Ewa Lipowicz, Marcin Kocięba i Patrycjusz Wyżga. W Warszawie Agnieszka Łukasiewicz, Paulina Kozion i Halina Wachowicz. Dzisiaj zapraszamy do trójki z Molo nad Zatoką. Zaczynamy od serwisu. Jest piątek, 19 lipca. Najważniejsze informacje przedstawi Romuald Wójcik. Posłowie zatwierdzili 500+ dla niepełnosprawnych. Za chwilę relacja naszej reporterki. Lewica startuje razem do wyborów. Poinformowało dziś o tym trzech liderów. A piratów drogowych od dziś ściga specjalna grupa policjantów pod nazwą Speed. 500+ dla niepełnosprawnych uchwalone przez Sejm. Za przyjęciem ustawy głosowało 428 posłów, przeciw było dwóch. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu. Przenosimy się na Wiejską, gdzie jest Małgorzata Naukowicz. Dodatek w wysokości 500 zł będzie przyznawany osobom, które ukończyły 18 lat, mają orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności i są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Pieniądze na te świadczenia będą pochodzić z Funduszu Solidarnościowego, czyli podatku płaconego przez najbogatszych Polaków. Opozycja postulowała, by przy wypłacaniu świadczenia odejść od kryterium dochodowego. W ocenie Sławomira Piechoty z Platformy Obywatelskiej zapis ten powoduje kolejne podziały w środowisku osób niepełnosprawnych. Dlaczego rząd upiera się przy rozwiązaniu, które odbierane jest jako tak krzywdzące i niesprawiedliwe, czyli uzależnieniu prawa do tego świadczenia od progu dochodowego 1100 zł? Wiele świadczeń rodzinnych wypłacanych w nieporównywalnie większej skali nie zależy od jakiegokolwiek progu dochodowego. Podczas głosowania przyjęto poprawkę autorstwa Kukiz 15, która podnosi kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia z najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do najniższej płacy krajowej. Obecnie płaca minimalna wynosi 2250 zł brutto. W dyskusji głos zabrała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa. Podkreślała, że na ustawę czeka około 500 000 osób, które są całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji. W 100% zdana jest na opiekę swoich najbliższych. Nie mogą pracować, a pamiętamy, że praca zawodowa to nie tylko źródło dochodu, ale przede wszystkim godnościowa realizacja swoich marzeń. To są osoby, dla których czynności dnia życia codziennego są najtrudniejszym wyzwaniem. Ponadto Sejm przyjął poprawki Senatu do specustawy w sprawie budowy Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku w Gdańsku. Przepisy mają usprawnić budowę Muzeum Plenerowego na Półwyspie Westerplatte. Mówiła Małgorzata Naukowicz. Dziękujemy za relację. Lewica, nomen omen, Razem wystartuje w wyborach do Sejmu. Poinformowali o tym liderzy Wiosny, Partii Razem i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Robert Biedroń mówił o historycznym momencie dla lewicy i polskiej demokracji. I chcemy odrobić ważną lekcję demokracji, która nauczyła nas tego, że w Polsce lewica zawsze wygrywa wybory, kiedy jest zjednoczona, kiedy wspólnie, jednym wielkim, silnym, demokratycznym, nowoczesnym, europejskim blokiem idziemy do wyborów. Lider SLD Włodzimierz Czarzasty powiedział, że porozumienie ma na celu wygranie z PiS-em. Zaprosimy do współpracy wszystkie partie polityczne lewicowe, wszystkie stowarzyszenia lewicowe, wszystkie organizacje kobiece, fundacje, wszystkie ruchy miejskie, które będą chciały z nami współpracować. Do każdego dotrzemy. Liderzy Wiosny, Razem i SLD na razie nie zdecydowali, czy będą koalicją czy komitetem wyborczym. W pierwszym przypadku jest wyższy próg wyborczy. Zatrzymany został mężczyzna podejrzany o potrącenie we Wrocławiu interweniującego policjanta. 21-letni mieszkaniec stolicy Dolnego Śląska niedawno wyszedł z więzienia. Był karany za kradzieże. Wczoraj w dzielnicy Ołbin policjanci próbowali zatrzymać samochód. Kierowca ruszył z impetem i potrącił jednego z funkcjonariuszy. Drugi oddał strzały ostrzegawcze. Potrącony policjant doznał potłuczeń. Został już wypisany ze szpitala. Paść na policjanta grozi 12 lat więzienia. A od dziś piratów drogowych ścigać będzie specjalna grupa policjantów pod nazwą Speed, mówi Robert Makowski, szef drogówki na Pomorzu. Zespół Speed, jak z samej nazwy wskazuje, będzie w głównej mierze zadaniowany pod kątem ujawniania przekroczeń prędkości, bo to jest jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych, ale również niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa przez kierowców, jak i przez pasażerów, ale też i korzystanie z telefonów komórkowych, co odwraca uwagę kierowców od tego, co się dzieje na drodze. Grupa ma najnowocześniejsze radiowozy z 300-konnym silnikiem, wyposażone w kamery. Wyścig na Księżyc. W Planetarium Śląskim w Chorzowie dziś wernisaż wystawy z okazji 50. rocznicy pierwszego załogowego lądowania na Księżycu. Dziennikarz Polskiego Radia Katowice Jarosław Juszkiewicz i jeden z organizatorów mówi, że będzie można zobaczyć słynne autografy. Jest Jurij Gagarin, Walentyna Tiryszkowa, wszyscy ludzie, którzy chodzili po Księżycu. Władimir Komarow, który tragicznie zginął wkrótce, prawdopodobnie po podpisaniu tego zdjęcia. A także modele w skali 1 do 72, wykonane przez Agnieszkę i Bartosza Plebanów, to jest małżeństwo modelarzy z Katowic. Wystawę będzie można oglądać do końca lipca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zerkam w niebo, proszę Państwa, piękne słońce, choć być może odrobinę gdzieś tam chmurki się pojawiają. Woda, jeśli Państwo pozwolą, to ja właśnie dosłownie w tej sekundzie. O, pewnie nie słychać, ale sprawdziłem, jest całkiem ciepła. Zresztą plażowicze korzystają tutaj w Zatoce Puckiej z pogody i cały czas kąpią się tych chętnych do tego, by skorzystać z pogody. Dzisiaj nie brakuje, 21 stopni w Pucku, no i raczej słonecznie. Dzisiaj w nocy na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami tylko na południu raczej małe. Lokalnie w centrum, na zachodzie i w górach przelotne opady deszczu. Będą zdarzały się także zanikające burze. Temperatura tej nocy od 10 stopni na Podlasiu do 16 na Dolnym Śląsku, na Śląsku Opolskim także i na Wybrzeżu dzisiaj, uwaga, najcieplej właśnie około 16 tej nocy. Wiatr na ogół słaby z kierunków południowych i zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na ostro ścięte ceny? Teraz w Media Expert wielka wyprzedaż. Na przykład opaska sportowa Xiaomi teraz za jedyne 111. Laptop Dell, szybki dysk SSD teraz za jedyne 1690. Smart TV Panasonic 55 cali 4K Ultra HD teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lato z Radiem Festiwal w Trójce. Lato z Radiem Festiwal 2019. Dzisiaj jesteśmy, proszę Państwa, w Pucku. Audycja Zapraszamy do Trójki od 16 aż do 19. No bez trudu można nas znaleźć. Rozglądam się. Molo, jak Państwo będą chodzić na molo, to właściwie bez trudu znajdą Państwo. Są tutaj flagi radiowej Trójki. Od razu znajdą Państwo miejsce, skąd dzisiaj audycja popołudniowa aż do 19. Jeśli Państwo nie mają lepszych pomysłów na dzisiejsze popołudnie, to zapraszamy. Bardzo miło będzie mi dzisiaj z Państwem nie tylko usłyszeć, ale także zobaczyć, więc jeśli Państwo mają ochotę, to zachęcam. No i jesteśmy w Pucku, a nie wiem, czy Państwo wiedzą, jak brzmi hymn Pucka. Bardzo, bardzo, bardzo piękny hejnał. Dzisiaj jeszcze będzie nam towarzyszył. Będziemy do 19 mówić po miejscowemu i to nie jest, proszę Państwa, tylko i wyłącznie język kaszubski. Tych odmian dużo więcej. To będzie zaskoczenie, myślę, dla Państwa, dla niejednego z Was. Będziemy dzisiaj oczywiście opowiadać o tym, co tutaj w okolicy. Będziemy opowiadać o tym, co na festiwalu Lato z Radiem, a rozglądam się po lewej stronie. Takie radiowe miasteczko, tych atrakcji tutaj dzisiaj nie brakuje. Będziemy oczywiście za oceanem. Marek Wałkuski też dzisiaj dla Państwa przygotował mnóstwo atrakcji. Aha, no bo przecież dzisiaj 50. rocznica lądowania człowieka na Księżycu. Tych atrakcji w programie trzecim nie zabraknie. Proszę być z nami aż do 19. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując iPhone 7, 32 GB z wyświetlaczem Retina o przekątnej 4,7 cala, oszczędzisz 40 zł, płacąc tylko 1899 zł. A kupując iPhone 8, 64 GB z całkowicie szklaną obudową i udoskonalonymi aparatami, oszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 2399 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Zapraszamy na festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Najbliższy koncert 19 i 20 lipca Puck. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. Wystąpią Daria Zawiałow, Kasia Kowalska, Sławek Uniatowski, Chopin University, Big Band, Kapela ze wsi Warszawa i warszawskie kombo taneczne. Kultowe audycje na żywo. Spotkania z artystami i dziennikarzami w strefach festiwalowych. Przyjdź na koncerty, słuchaj na antenach i oglądaj transmisje na stronach Polskiego Radia. Bądź z nami przez całe lato. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Sponsorem festiwalu jest PKP Intercity. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz polskie borówki 8,99 za opakowanie 500 gramów, tylko 8,99. I polskie pomidory malinowe 50% taniej, tylko 3,99 za kilogram. Jedynie 3,99. Oraz soczysty arbuz 50% taniej, jedynie złoty 49 za kilogram. Tylko złoty 49. Wybieraj do woli, bo ryneczek Lidla to codziennie ponad 150 świeżych warzyw i owoców. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 10 minut po 16. Audycja. Zapraszamy do Trójki. Aż do 19. jesteśmy w Pucku. Opowiadamy o tym, co tutaj się dzieje, ale opowiadamy także Państwu o tym, co wydarzyło się pół wieku temu. To jutro, ta 50. rocznica. Marek Wałkuski dzisiaj bardzo dokładnie Państwu opowie, co tam w Stanach Zjednoczonych robią już dzisiaj, bo oni świętują od przynajmniej kilku dni. No i taka kosmiczna piosenka dnia dzisiaj w programie Trzecim Polskiego Radia to David Bowie. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Now it's time. Festiwal Lata z Radiem. Dzisiaj jesteśmy w Pucku. Bardzo łatwo trafić do nas. Proszę przyjść na Molo, na samym początku Mola, nasze studio. I tutaj do 19 audycja zapraszamy do Trójki. Razem z nami pani Maria. Pani Maria z Pucka. Dzień dobry, pani Mario. Dzień dobry. To jest chyba takie charakterystyczne miejsce w Pucku, prawda? Nie sposób tu nie trafić. Jeśli ktoś przyjeżdża nad morze odrobinę pospacerować tutaj właśnie w Pucku, to na Molo chyba bez trudu trafi. Ja myślę, że to jest takie typowe miejsce tutaj dla puczczan i dla turystów, gdzie można się przywitać z morzem, z Zatoką Pucką. Jest tutaj obok dużo różnych restauracji, barów, plaża. Dzisiaj witamy się także tutaj z programem Trzecim Polskiego Radia. Jak się żyje w Pucku? Spokojnie. Spokojnie i dosyć bezpiecznie. Bardzo wieje, zauważyłem. Tutaj tak o każdej porze roku? Tak. Teraz można powiedzieć, że wietrzyk jest taki dosyć słaby, ale generalnie zawsze wieje. I zachęcamy turystów, by odwiedzać Puck, by odwiedzać tych, którzy tutaj mieszkają. Pani Maria z Pucka, bardzo pani dziękuję. Dziękuję. W programie Trzecim Polskiego Radia już 16 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Opozycja podzielona. Proszę państwa, dzisiaj sporo o Pucku, ale mówimy także o tym, co w Warszawie. Miała być jedna wielka koalicja obywatelska, będzie kilka mniejszych. Platforma Obywatelska zdecydowała, że do jesiennych wyborów pójdzie nie tylko bez ludowców, ale także bez SLD. Z kolei PSL i Lewica tworzą własne bloki wyborcze. O tym, co te decyzje mogą oznaczać dla polskiej sceny politycznej, Mariusz Krzymiński. Wszystko zaczęło się od ludowców. Krótko po wyborach do Parlamentu Europejskiego lider stronnictwa Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że już więcej do wyborów z Lewicą nie pójdzie i postawił Grzegorza Schetynę przed wyborem albo SLD, albo PSL. Szef Platformy więc zdecydował, że do wyborów nie pójdzie ani z ludowcami, ani z Lewicą. Koalicja Obywatelska to Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska. Decyzja Grzegorza Schetyny, delikatnie mówiąc, zaskoczyła SLD. Lider sojuszu Włodzimierz Czarzasty nie krył rozgoryczenia. Miałeś, Grzegorzu, wielką szansę na to, żeby być przywódcą polskiej demokracji, przywódcą polskich demokratów. Dzisiaj abdykowałeś z pozycji lidera opozycji. Platforma zamierza wystartować z Nowoczesną, z którą zresztą już tworzy jeden klub parlamentarny, ale do startu chce też zaprosić samorządowców, mówi poseł PO Borys Budka. Idziemy w formule, która w samorządach się sprawdziła. Wielu polskich samorządowców chce tę formułę wzbogacić. Ja się bardzo z tego powodu cieszę. Natomiast nie mieliśmy, nie mamy i nie będziemy mieli przeciwników czy wrogów po stronie opozycji. Wrogów wśród opozycji Platforma może i nie ma, ale na pewno ma rywali. A są nimi ci, z którymi jeszcze niedawno Grzegorz Schetyna chciał budować koalicję, czyli SLD oraz Wiosna Roberta Biedronia. Wsparte przez partię Razem postanowiły stworzyć własną koalicję pod nazwą Lewica. Jesteśmy gotowi nie tylko podziękować Prawu i Sprawiedliwości za ich nieudolne rządy, za ich niedemokratyczne rządy, ale stawić czoło także Koalicji Obywatelskiej. Liderom nowej lewicowej koalicji Włodzimierzowi Czarzastemu i Adrianowi Zandbergowi entuzjazmu i dobrego humoru nie brakuje. Na specjalnie zwołanej konferencji panowie mówili nawet o zwycięstwie w wyborach. To jest dosyć wyjątkowa koalicja, bo tutaj nikt nikogo nie chce zeżreć, nikt nikogo nie chce zniszczyć, nikt nikogo nie chce zabić, tylko chcemy coś wspólnie zbudować. No Boże, to jest fan, nawet dla mnie 59-letniego komunisty, który wyszedł na ten moment z krypty. A co z ludowcami? Też tworzą własną koalicję. Koalicję polską. Na razie co prawda koalicjantów nie mają, ale Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że jest gotów do rozmów z potencjalnymi sojusznikami. Z wszystkimi, którzy chcą państwa opartego o szanowanie tradycji, o wartości chrześcijańskie, o godność każdego człowieka, poszanowanie praw każdej osoby w Polsce, o współpracę, budowanie mostów porozumienia, przywrócenie wspólnoty narodowej, którzy chcą emerytury bez podatku, niższego ZUS-u dla przedsiębiorców i dla darmowych szczepionek dla dzieci, którzy chcą czystej, zielonej Polski. Co na to PiS? Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki całe zamieszanie wokół Koalicji Obywatelskiej komentuje ze stoickim spokojem. Dla nas to raczej bez znaczenia. Jesteśmy przygotowani na każdy wariant. Mamy program, mamy liderów list. Jesteśmy przygotowani do wyborów. Zwyciężymy. Dokładnej daty wyborów parlamentarnych jeszcze nie znamy, ale wiemy, że odbędą się jesienią. I wracamy do Pucka. Dzisiaj z Molo. Audycja Zapraszamy do Trójki aż do 19. Z zielonej plaży, proszę państwa, nieopodal. Właściwie, szczerze mówiąc, to zerkam w tej chwili na plażę. Tam lista przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia od 19 do 22. Już teraz zapraszam w imieniu Piotra Barona. A jutro na naszej antenie m.in. transmisja koncertu Darii Zawiałow. Tak bardzo chciałam. Kiedyś byliśmy w listopadzie nad Zatoką Puską, zobaczyłem windsurfingowców na deskach w listopadzie. I się zapytałem, jak to jest w listopadzie tak na desce. Pan mi odpowiedział, no jedni żonie trują w domu, oglądają telewizor, piją piwo, a my pływamy na deskach. A, bo tu rzeczywiście zagłębie dla tych, którzy lubią pływać, korzystając jednocześnie z pomocy wiatru. O tym jeszcze dzisiaj w audycji popołudniowej do 19:00 zapraszamy do Trójki, Państwu opowiemy. A propos pływania, no to jeszcze w tym roku ruszy i będzie najważniejszą inwestycją dla Pucka w ostatnich latach. Marina powstanie tam, gdzie dziś jest port rybacki i mały jachtowy. Dzięki temu miasto będzie mogło przyjąć więcej żeglarzy. Nasza reporterka wybrała się tam z żeglarzem Andrzejem Dębcem. Tam, no w głębi, tak. Mhm. Tu się zacznie, a tam daleko, daleko za tym budynkiem się kończy. To naprawdę duża inwestycja. Tak, tak, tak. Siedzimy sobie na ławeczce w porcie rybackim. Przed nami Zatoka Pucka. W przyszłości tutaj będzie marina. Chyba największa na Zatoce Puckiej. No, to wygląda, że i na Zatoce Gdańskiej. Budowa mariny, mamy nadzieję, ruszy jeszcze pod koniec tego roku. Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka. Pierwszy etap to jest około 20 milionów złotych, z czego mamy prawie 13 milionów dofinansowania z programu operacyjnego Województwa Pomorskiego. Bez tego zastrzyku finansowego pewnie byłoby to niemożliwe. To jest impuls rozwojowy naszego miasta. Małe miasto Puck, które ma niecałe 5 km kwadratowych, jest otwarte ku wodzie i właściwie nie bardzo możemy się rozwijać na lądzie. Patrzymy na Zatokę Pucką, która no, jest niesamowitym walorem przyrodniczym, która jest ukochana przez żeglarzy, windsurferów, kitesurferów. Tylko mariny brak. Tylko brak jeszcze właśnie większego zaplecza. płyniemy? Na wodę. Jaka jest siła wiatru dzisiaj? To jest około 3 w skali Beauforta, czyli 6-7 metrów. Maciej Kropidłowski z Puckiego Klubu Sportowego Zatoka z sekcji żeglarskiej. To jest wspaniały wiatr do żeglowania dla wszystkich właściwie. Powstaje marina u państwa? Myślę, że nawet niezbędna do tego, żeby żeglarstwo w Pucku mogło kwitnąć, żeby mogło się rozwijać. W Pucku jest sporo imprez żeglarskich. Niektóre z nich są bardzo licznie obsadzone. No i momentami miejsca w porcie brakuje. W zeszłym roku był wielki zlot jachtów polonijnych. Cała Europa tu przypłynęła. 18 maja witaliśmy tu Asię Pajkowską, wielką żeglarkę, która opłynęła świat. Żeglarzy to przyjeżdża bardzo dużo. Katarzyna Jabłońska z informacji turystycznej w Pucku. Popularnie nazwane Pucyfikiem. Mieszkańcy tak się wyrażają. Pucyfik od czego? No, od oceanu, od przestrzeni, od wody, od słońca. Przyciąga niesamowicie. Co ich tutaj ciekawi, co ich tutaj przyciąga? Sporty także, ale też przebogata historia. Niezbadana. Na przykład świeżo z zeszłego tygodnia informacja. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego odkryli właśnie XVI-wieczną osadę. Też budzi takie duże zainteresowanie wygrywany taki nasz hejnał pucki o godzinie 13:48. Godzina, która symbolizuje datę nadania praw miejskim miastu Puck. W 1348 roku miasto Puck uzyskało prawa miejskie. Ten pierwszy etap jest na 98 jednostek, kolejny na 100. A najważniejszy dla naszej mariny jest osłona od strony północnej, czyli właściwie falochron północny, na który czekają wszyscy ludzie morza, bo zniszczenia od strony północnej są najbardziej niebezpieczne. Tutaj zawsze boimy się wiatrów północnych i wschodnich. One przynoszą i chłód, i największe zniszczenia. Ciężko powiedzieć, czy to będzie konkurencja, czy to będzie jakby wsparcie i urozmaicenie naszego tutaj terenu. Dużych portów nie ma tutaj zbyt wiele. Teraz na przykład właśnie gdzie odpływają? Jeśli nie ma tutaj miejsca... My właściwie mogą wracać najbezpieczniej do Gdyni. Jest kawałek, prawda? Jest kawałek. Szybką łodzią motorową można w godzinę, może w 40 minut wrócić. Natomiast jachtem, no to jest troszeczkę dalej. A nie mówiłem, że hejnał Pucki jeszcze dzisiaj w audycji pojawi? Bo my, proszę państwa, na Molo w Pucku dzisiaj wydanie specjalne letnie, zdecydowanie wakacyjne przy okazji festiwalu Lata z Radiem właśnie z Pucka. Obok mnie pan Mateusz, ratownik. Dzień dobry, panie Mateuszu. Dzień dobry. Dużo pracy? Powiem szczerze, bardzo mało pracy. Festiwal jest bardzo spokojny, wszystko przebiega zgodnie z planem. Pan dzisiaj dyżuruje na Molo, tutaj obok nas, nieopodal. No, turyści raczej grzeczni, myślę, chyba słuchają jakichś poleceń, jeśli coś się dzieje, prawda? No powiesz szczerze, na szczęście nie musieliśmy jeszcze poleceń wydawać. Do tej pory żadnych interwencji nie było? Nie, żadnych interwencji. No poza może jednym tam wypadkiem w kuchni, przy krojeniu, ale to wiadomo, normalne rzeczy, to się zdarza. Drobne skaleczenie, sporo turystów, trochę się kręci osób, prawda? Spacerują dzisiaj po morzu, piękna pogoda. No ruch jest generalnie duży, ale generalnie nie ma dużego zagrożenia, jeśli chodzi o pogodę. Pogoda jest naprawdę przystępna i... jak najbardziej polecam wypoczynek. Proszę powiedzieć, bo czasami z tymi upałami w Polsce zdarzało się, szczególnie w czerwcu, musieliśmy się zmierzyć. Jak się przygotować na taką pogodę, jak sobie poradzić z takim słońcem? O, proszę spojrzeć, akurat dzisiaj słońce świeci nam w tej chwili prosto w oczy, kiedy tak przypala, kiedy jesteśmy na plaży, przy wodzie, na co przede wszystkim zwrócić uwagę. Generalnie jest parę zasad bezpieczeństwa, jeśli chodzi o wypoczywanie na słońcu. Przede wszystkim pić dużo wody. To jest podstawa, żeby po prostu nie było omdleń i nie było żadnych jakichś udarów cieplnych, ponieważ to jest jedna z głównych przyczyn wypadków na plaży. Wszelkie omdlenia, jakieś takie właśnie udary cieplne. A drugą zasadą, nie przebywać na słońcu, znaczy bardziej inaczej, nie zasypiać na słońcu. No. To jest druga, ponieważ można wyjść opalonym na czerwono na tak zwanego raka. Zdarza się. Zdarzyło się panu obserwować takich, którzy zasypiają na plaży, tak? No, kojąca atmosfera, szum morza, nie trudno zasnąć. Po no obiadku, tak, po tak. południu. Ja, proszę państwa, rozglądam się, bo gdzieś tutaj mój słomkowy kapelusz, o jest, widzę na tamtym stoliku, bo to chyba też istotne, nakrycie głowy, prawda? Przy takim upale i przy takim słońcu. Bardzo dziękuję. O, właśnie do mnie trafił kapelusz, bardzo dziękuję. Pan Mateusz, ratownik, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie dziękuję Mateuszu. Bardzo. Spokojnego dyżuru. Życzę, by tak jak do tej pory nic się nie zmieniło, by było spokojnie tutaj na Molo w Pucku. Proszę zobaczyć, jak dzisiaj spokojnie, chociaż słonecznie i pogoda piękna. A propos pogody, właśnie minęła 16:30. No,

Jestem ciekaw, czy w dalszym ciągu ta pijania jeszcze jest. Tego jeszcze nie zdążyliśmy sprawdzić, ale ma pan dla nas niezłą zagadkę na dzisiejsze popołudnie i dzisiejszy wieczór po audycji po 19. Być może sprawdzimy. Informacje, proszę państwa, oficjalne z ostatniej ręki i dosłownie sprzed chwili temperatura wody w Zatoce 21,5 stopnia. A propos wody, to za tą wielką za chwilę się wybierzemy i zapytamy, jak tam temperatura w oceanie. Spotkanie z panem Markiem już za moment. Ptaków śpiew, złota plaża, pośród drzew. Wszystko to w letnie dni przypomina ciebie mi, przypomina ciebie mi. Szłaś przez swe z tyłu pies, głos wybrzeża w pysku niósł. Wtedy to pierwszy raz uśmiechnęłaś do mnie się, uśmiechnęłaś do mnie się. Odtąd już dzień po dniu upływały program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. 21 minut do 17. A panu redaktorze się kiedyś w Pucku zdarzyło wypoczywać, czy jak dotąd jeszcze ani razu? Nie trafiłem jeszcze. Ale woda za zimna. Ile? 19, 21 stopni woda, temperatura proszę wody? Proszę nie przesadzać. 21,5, proszę pana, to nie jest tak źle. Jak tam temperatura wody u pana? To zależy, gdzie termometr przyłożyć, jak mówią. Na Florydzie to nawet do 30 stopni, ponad 30 stopni w niektórych miejscach. A na wysokości Waszyngtonu, tak patrzę na mapę temperatur, 24,5 stopnia. Także troszeczkę cieplej. Troszeczkę. Zdaje się, że tam fala upałów się przetoczyła u Was. No właśnie, ta woda trochę za ciepła, bo ta fala upałów już się jedna przetoczyła, teraz następna dochodzi. Meteorolodzy i matematycy taki wspólnie oszacowali, że 85% populacji Stanów Zjednoczonych znajdzie się w upałach powyżej 32 stopni Celsjusza, a 50% populacji Stanów Zjednoczonych, czyli ponad 150 milionów osób, dotkną upały powyżej 35 stopni Celsjusza. Ale tu mówimy o upałach, o temperaturze na termometrze. Temperatury odczuwalne będą do 45 stopni Celsjusza, więc to będzie naprawdę dotkliwe. W miastach i miasteczkach, jak Ameryka Długa i Szeroko, otwierane są właśnie takie centra chłodzenia, gdzie ludzie mogą sobie wejść do klimatyzowanych pomieszczeń, bo naprawdę będzie bardzo, bardzo gorąco. A jeszcze w takich miejscach jak Waszyngton, przy bardzo wysokiej wilgotności o tej porze roku, no to te temperatury odczuwalne będą 46-47 stopni nawet. Także trochę za ciepła ta woda, żeby się schłodzić. To proszę pana, może na Księżyc uciec. Ja wiem, że wy tam wspominacie od wielu, wielu dni, na jutro przede wszystkim wspominać będziecie. Wszyscy będziemy, umówmy się, na całej planecie wspominać, co wydarzyło się 50 lat temu. No jest to świętować, jest to wspominać. Tak, 50 lat temu człowiek stanął na Księżycu, właściwie nawet dwóch. Zdaje się, za kilka lat Ameryka będzie wracać na Księżyc, co zresztą jest... budzi kontrowersje tu w samych Stanach Zjednoczonych. Ostatnio przeprowadzono sondaż, z którego wynika, że... O, przepraszam, właśnie dzwonią chyba z NASA, żebym jakiś głupot nie odpowiadał. Tak. Bo to nie są, proszę pana, tanie rzeczy, zdaje się, takie wycieczki, tak? To nie są tanie rzeczy, włączają w to firmy prywatne. Plan jest taki, żeby najpierw wrócić na Księżyc w 2024 roku, a potem polecieć na Marsa. To budzi kontrowersje, dlatego że ostatnio zrobiono taką sondę wśród Amerykanów, naukowe badanie opinii publicznej, z którego wynika, że większość Amerykanów uważa, że nie ma sensu wracać na Księżyc, że jest to już w tym momencie niepotrzebne, że oczywiście w podbój kosmosu, badania kosmosu, samo NASA trzeba finansować, ale niekoniecznie marnować pieniądze, żeby stanąć ponownie na Księżycu. Zresztą jeden z trójki astronautów amerykańskich, który udał się wtedy w misję Apollo 11, Michael Collins, publicznie przy okazji tej 50. rocznicy wypowiada się na ten temat i mówi, żeby bezpośrednio już na Marsa lecieć, a na Księżycu się nie zatrzymywać. W każdym razie Ameryka, jak długa i szeroka, świętuje 50. rocznicę lądowania na Księżycu. W Waszyngtonie, Nowym Jorku odbywają się różnego rodzaju pokazy, spotkania z astronautami. Na monumencie Waszyngtona, czyli takim najbardziej spektakularnym obiekcie w Waszyngtonie, liczącym 120 metrów, takim monumencie, który stoi w centrum miasta, została już od kilku dni. Dzisiaj też będzie kolejny taki pokaz rakiety, którą Apollo 11 został wyniesiony w kosmos. Także Ameryka rzeczywiście świętuje, no i oczywiście obchody odbywają się także na przylądku Canaveral, skąd 50 lat temu Apollo 11 wystartował w tę historyczną misję kosmiczną. No dobrze, wiem, że na koniec ma pan dla nas piosenkę, piosenkę w pewnym sensie pragmatyczną, tak? Tak, otóż to jest historia z Florydy. Pomysłowi Amerykanie. Amerykanie są bardzo kreatywni. W miejscowości West Palm Beach na Florydzie nie mogli pozbyć się bezdomnych z pawilonu takiego turystyczno-rozrywkowego, w którym odbywały się koncerty, w którym są restauracje. Problem polegał na tym, że to miejsce sobie bezdomni upodobali i oni tam sobie mieszkali. Dziesiątki bezdomnych do tego pawilonu przychodziło, więc lokalne władze wpadły na pomysł, żeby grać im piosenkę. I grają im już od ponad tygodnia jeden utwór, o właśnie ten. To jest piosenka dla dzieci, Raining Tacos. To jest piosenka o tym, że z nieba spadają tacos, czyli takie meksykańskie naleśniki z mięsem. I ta piosenka niektórych już wypłoszyła. Niektórzy bezdomni stwierdzili, że to są większe tortury niż naziści stosowali podczas II wojny światowej, więc się wynieśli. Ale jest kilku twardych, których ta piosenka nie wypłoszyła i zapowiadają, że absolutnie się stamtąd nie usuną. Marek Wałkuski prosto z Waszyngtonu. Bardzo dziękuję, Marku. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Ja już po trzecim razie miałem ochotę się wynieść z domu. Posłuchajmy jeszcze może tego przeboju, a ja tylko zapytam, gdyby państwo mieli jakiś pomysł na to, jaka muzyka mogłaby wybrzmiewać tutaj na plaży w Pucku, proszę dać znać. 22,7 trójek. It's raining tacos. Pani to słyszy, pani Angeliko? Czy pani słyszała tę piosenkę? Nie, tej jeszcze nie. Tej jeszcze nie, ale przed momentem pani słyszała. Tak, teraz. No i jakie wrażenia? Wypłoszyłoby z plaży, prawda? No, nie dałoby się wysiedzieć. Dziś byłam na plaży we Władysławowie i myślę, że tak dzikich tłumów, jakie tam zobaczyłam, jeszcze nie... Jak jeszcze i taka nie piosenka... Taka tych... by nie, nikogo nie wypłoszyła. Naprawdę? Nawet o spadających tako z nieba? Pani Angelika, podobno taką informację dostałem tajną. Pani nas zawsze słucha. Tak, to prawda. Uwielbiam was i od wielu lat was słucham. To bardzo miło słyszeć. A co panią przywiodło w takim razie do Pucka? Rodzice mieszkają w Pucku. O, więc specjalnie przyjechałam ich odwiedzić i postanowiłam przyjść też do was, żeby warto zobaczyć. Warto tutaj przyjeżdżać na wakacje, odpoczywać, choćby na weekendy? Ależ oczywiście, że tak. A dlaczego przede wszystkim? Dlaczego przede wszystkim? Mm-hmm. Znaczy, ja jestem stąd, jestem bardzo związana z tym miejscem, bo urodziłam sentyment się w tym szpitalu obok tutaj. Aha. Tam też urodziłam dwójkę swoich dzieci, które stoją tam z boku. Mm-hmm. Pozdrawiam i machamy. I wychowałam się, wychowałam się we Władysławowie, po czym przeprowadzili się rodzice tutaj. Ja wyjechałam do Rumi, bo tam mam bliżej do Trójmiasta i tam mam pracę, ale jestem bardzo mocno związana z tym rejonem, znaczy z Morzem Polskim. A właśnie, morze jest takie, że trudno o nim zapomnieć, prawda? Że jak gdzieś tam od dziecka jest w sercu, to ono pozostaje na wiele lat. Bardzo dziękuję, pani Angelika, i proszę nie ustawać w słuchaniu programu Trzeciego Polskiego Radia. Na pewno, nigdy tego nie bardzo zrobię. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia i do zobaczenia, jeśli państwo mają ochotę spotkać się także ze słuchaczami, czyli za pośrednictwem Polskiego Radia programu Trzeciego, to proszę odwiedzić Molo. Mikrofony także są do państwa dyspozycji. Love is action, let's go, baby. mam taką wielką prośbę. Dzisiaj jest taki dzień, mija 33 lata, kiedy ja z moją żoną, małżonką, babcią Anią, teraz babcią, żyjemy sobie w zgodzie i mamy taką piękną 33-letnią rocznicę. Jeżeli można by było to takie coś puścić. Jemy teraz obiad, a ja wyszłem do garażu i tak cichaczem odeszłem od stołu. Może usłyszę. Zapraszamy do Trójki. Serdecznie gratulujemy. Wszystkiego dobrego dla Państwa. Puck, proszę Państwa, jest najstarszym miastem na północnych Kaszubach. Uzyskał prawa miejskie w 1348 roku za panowania Krzyżaków. Wcześniej była tu osada. Pierwszy port został zbudowany już w IX wieku. Najważniejszy etap rozwoju Pucka przypadał na okres międzywojenny, zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wszystko zaczęło się od zaślubin Polski z morzem. To marszałek Józef Piłsudski wydał rozkaz generałowi Józefowi Hallerowi, aby ruszył ze Skierniewic na czele frontu pomorskiego tu na północ, aby przyłączył Pomorze do Polski i żebyśmy uzyskali ten dostęp do morza zapisany w traktacie wersalskim. Jan Piotrowicz, lokalny przewodnik. I nastąpiło to w Pucku 10 lutego 1920 roku. Niedaleko stąd właśnie, tu jesteśmy w porcie jachtowym, ale jakieś 500 metrów dalej na zachód, w porcie tam, gdzie była pruska baza lotnictwa polskiego, Niemcy w przeddzień tej uroczystości opuścili teren. Tam był ustawiony ołtarz polowy. Odbyła się wielka patriotyczno-religijna uroczystość, podczas której śpiewano patriotyczne pieśni. Na koniec, kiedy odegrano hymn państwowy, wciągnięto biało-czerwoną banderę na maszt. Generał Haller wjechał na swoim koniu w wody Zatoki Puckiej. Na znak zaślubin Polski z morzem wrzucił w pale Zatoki platynowy pierścień. Jeden z dwóch pierścieni, które otrzymał od Polonii Gdańskiej, kiedy zmierzał do Pucka tutaj właśnie na tą uroczystość. Drugim takim bardzo ważnym elementem było to, że Puck stał się bazą marynarki wojennej. Barbara Kozdąbrowska, Muzeum Ziemi Puckiej. Do 1926 roku, czyli do momentu wybudowania bazy marynarki wojennej w Gdyni, to tą bazą właśnie wcześniej, w tych początkowych latach 20. był właśnie Puck ze swoim tym małym takim rybackim portem. W roku 1926 marynarka wojenna przeprowadza się do Gdyni. Natomiast pozostałością jest tutaj batalion Morski Dywizjon Lotniczy. Jest to jednostka lotnicza marynarki wojennej, która stacjonowała w Pucku do 1939 roku. Chodząc po Pucku można zobaczyć piękny rynek. Tak, to jest bardzo piękny rynek. Jego założenie to jest właśnie początek XIV wieku, zanim Puck jeszcze uzyskał prawa miejskie, a więc jest to prostokąt. Po środku tego rynku stał pierwszy ratusz w XIV wieku. Aktualnie ratusz, który istnieje, jest ratuszem już trzecim, z tym, że nie stoi on na środku rynku, a jest wkomponowany w te kamieniczki piękne. Pochodzi z 1865 roku. Oczywiście turystyka w Pucku była już obecna wcześniej, bo to już w okresie pruskim pierwsi turyści do miasta przybywają, ale ten okres międzywojenny no to jest taki boom. Powstają hotele, powstają restauracje w tym czasie, zostaje zagospodarowana plaża, ten odcinek nadmorski. Także tutaj wiele się na tym polu dzieje. Od 5 lat organizowane są spacery turystyczne po mieście. Turyści oczywiście za udział w tych wycieczkach nie płacą i spotykamy się na starym rynku w Pucku, tuż przed ratuszem. Chodzimy po uliczkach starego miasta Pucka, no i zapraszamy wszystkich. Te wycieczki są począwszy od czerwca, poprzez czerwiec, lipień i sierpień, a więc w miesiącach letnich, piątki, soboty, niedzieli, godzina 11. O historię Pucka pytała Gabriela Darmetko. No bo my dzisiaj w Pucku, proszę Państwa, jeśli macie ochotę, to zapraszamy na molo nad samą Zatoką. Tutaj dzisiaj lato z radiem, festiwal Polskiego Radia. Jeśli Państwo mają ochotę, to zapraszamy. O 20:00 koncert warszawskiego kombo tanecznego. No to właśnie tak a propos. Posłuchajmy. Klawo, jadziem. Ubrątki w stawach, jeździ zabawa. Na Czerniakowskiej fajna klawa. Wszystkie cwaniaki Bronkę znają i każdy z nią romanser żnie. Jest harmonista, jest jazzbędzista, jest wódka słodka, jest i 300. I płynie walczyk figurowy, ten nasz morowy i fajno jest. Jest Stasiu Baca, a Feluś Maca, czy towar kupić się opłaca? Jest towarzystwo, że oj rany, więc puść się Fela w tany znów.